Імёны гародні. Вітаю, шаноўнае спадарства, у перадачы «Імёны гародні». Сёння гаворка пойдзе пра рэвалюцыянерку, каханку палкоўніка Зубатава, жанчыну, роўную па сваіх паводзінах Лукрэцыі Борджіі. У яе гонар у Ізраілі названы вуліцы, парк, школы. Мані Шохат ці Марія Вульфаўна Вільбушэвіч. Нарадзілася ў наваколлі Гародні ў 1879 годзе. Яе бацька быў заможным купцом, валодаў млыном у Ласосні. Быў ён артадаксальным іудзеем, а маці Мані, Сара, наадварот, была актыўнай прыхільніцай свецкага ладу жыцця. Можа, гэта палярнасць у поглядах бацькоў паўплывала на далейшае станаўленне асобы Мані. Марія атрымала хатнюю адукацыю. З-за дрэннага здароўя не магла рэгулярна наведваць гімназію. З Гароднія яе звязваюць толькі гады дзяцінства. У 18 гадоў з мэтай пазнаць жыццё працоўнага класа збегла з дома ў Лодзь, дзе працавала грузчыкам. Але хутка была вернута паліцыяй дадому. Праз год яна з'ехала ў Менск. Там Маня працавала на металургічным заводзе, які належаў яе брату, Гедалье Вільбушэвічу. Менавіта ў Менску яна пазнаёмілася з Рыгорам Гершуні, у якога закахалася, але без узаемнасці. У Менску яна вельмі актыўна ўключылася ў падпольную дзейнасць моладзі. Уваходзіла ў менскі гурток «Бунда» на чале з Гурвічам. У 1900 годзе Мані Вільбушэвіч была арыштавана у сувязі з раскрыццём дзейнасці падпольнай друкарні Мінскага камітэта «Бунда». Разам з іншымі арыштаванымі бундаўцамі яе перавезлі ў Маскву. З гэтага моманту пачалася таямнічая гісторыя ўзаемадносін начальніка маскоўскага ахоўнага аддзялення Сергея Зубатава і Мані Вільбушэвіч. Шматлікія крыніцы сведчаць, што Маня падчас допытаў патрапіла пад уплыў тэорыі Зубатава аб магчымасці легальнага рабочага руху, які падтрымліваўся б урадам, але хутчэй за ўсё уплыў быў узаемным. У канцы жыцця Маня распавяла сваёй унучцы пра свае ўзаемадносіны з палкоўнікам Зубатавым, пра яго рамантычныя лісты да Мані, дапамогу і падтрымку. Такім чынам Маня пагадзілася на супрацу з Зубатавым. Праз некаторы час яна была вызвалена з турмы і вярнулася ў Гародню, дзе і занялася прапагандай зубатаўскіх ідэй. Адначасова зацікавілася сіянізмам. Вясной 1901 года зноў прыехала ў Менск. Там яна таксама разгарнула агітацыю ідэй пра легальны рабочы рух. Маня вылучалася арганізацыйнымі здольнасцямі і неўтаймаванай энергіяй. Разам са сваімі прыхільнікамі і, вядома, з дазвола Зубатава, яна заснавала альтэрнатыву «Бунду» – яўрэйскую незалежную рабочую партыю. Пад уздзеяннем агітацыі гэтай партыі ў Менску амаль бесперапынна адбываліся штрайкі, у выніку чаго было значна палепшана матэрыяльнае становішча рабочых горада. Пры гэтым Маня рэгулярна інфармавала дэпартамент паліцыі і асабіста Зубатава пра ўсе падрабязнасці руху, называла імёны некаторых дзеячаў «Бунда», якія потым былі арыштаваныя. Маня Вільбушэвіч дамаглася дазволу на правядзенне ў Менску ў лістападзе 1901 года легальнага ўсерасійскага з'езду прадстаўнікоў яўрэйскай незалежнай рабочай партыі і гурткоў рабочых сіяністаў «Паліцыён». 1903 год для Мані стаў годам чарговых радыкальных перасэнсаванняў сваіх поглядаў. Менавіта тады быў аддадзены загад аб забароне яўрэйскага рабочага руху. Яўрэйскую незалежную рабочую партыю ліквідавалі, а ў Кішынёве адбыліся пагромы. Маня расчаравалася ў зубатаўскай тэорыі сацыяльнай манархіі. Сам жа Зубатаў быў у гэты час пазбаўлены пасады і накіраваны ў адстаўку. Ну а Маня цалкам захапілася сіянізмам. Летам 1903 года уступіла ў «Паліцыён», выехала ў Палестыну. Займалася там актыўнай грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Яна з'яўлялася адным з ідэолагаў стварэння сельскагаспадарчых камун, будучых кібуцаў. У 1908 годзе выйшла замуж за Ізраэля Шохата, нараджэнца гарадзенскай губерні. Нарадзіўся ён у вёсцы Лыскава, сёння гэта Пружанскі раён Брэсцкай вобласці. У яе нарадзілася двое дзетак. Памерла Маня Шохат у 1961 годзе у Тель-Авіве. У Гародні на рацэ Ласасянка да нашага часу захаваліся парэшткі трох млыноў. Можа, адзін з іх калісьці належаў бацьку Мані Шохат Вільбушэвіч. Дзякую за ўвагу. З вамі была Таццяна Касатая. Імёны гародні.